took a good chance on a Triumph 42 hanging around town. Never looked good on you. Jay Walker with your head hung low. Never saw it coming. So small. 31 years now, you're up on your feet, staring down at your shoes as you're crossing the street. Jay Walker with your head hung low, you never saw it coming. Gown with your arm in a sling and nobody around. Dreamed about Judy, she was driving a car. You were crossing the street, didn't get very far. Jay Walker with your head hung low, you never saw it coming. Jay Walker with your head hung low, you never saw it coming. Up to the surface, cold and blue, I look over at her. Sweater on, suntan glowing, she says maybe we should go. And I nod my head, feeling the rain in my picks up, throws me a towel. Up the stairs, my feet wet. Fluorescent lights, suntan glowing. She says, I'm glad we did this. I nod my head, feeling the ring in her hair. Vision blue till 3 in the morning. Was she talking to me? Eyes wide open, pitch dark, unsure of what to do. I nod my head, dreaming of rain in my hair. Takes a sip, says I remember we stole bug spray. Out of money, blue motel. You told me to go to hell. I nod my head, but remember the rain in your hair. Remember the rain. disappear? Do you have the money? Are we getting out of here? Tuesdays for nothing, baby. What's your Wednesday like? Everything looks better when you're in a different light. Look through the green glass for me, will you? Look through the green glass for me. Wysłuchaliśmy czterech fragmentów albumu Wilds Andy'ego Schaufa. Judy, Jay Walker, Green Grass i Wicked and Wild. Teraz natomiast coś dla fanów folk rocka, coś w stylu Fleet Foxes. Zespół istniejący już od kilku lat, ale dopiero w tym roku wydał swoją zdecydowanie najlepszą płytę. Grupa nazywa się Lord Huron. tale or two to tell you, but the booze just makes me slow. Oh, I could rack my brain remembering, but I guess maybe I'll just go. There's a method to my madness, there's a secret to this tale. How there's a reason why I'm still living here, though I can't think of it right now. I made a promise when I left for the coast 20 long years ago. I made a life out of chasing a ghost, 20 years takes its toll. Thank you. someone else. Lonely days fall like drops in the lake of our love. I just want it to be like it was, and I want you to be as it were. Śpiewał Ben Schneider, który jest kompozytorem całej muzyki z albumu Long Lost i też autorem tekstów. Ben Schneider i Lord Huron. Tytuły piosenek Mine Forever, Long Lost, 20 Long Years i Drops in the Lake. Teraz z kolei przeniesiemy się ze Stanów Zjednoczonych do Anglii. Pora na Damona Albarna, który wydał niedawno płytę solową The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. I taki jest również tytuł pierwszego utworu. It's fruitless for me. did laugh on your face in the beautiful past, left so desolate now. When you've seemed immortal, so sweet it did we. Heaven's halo around you. I've hoped to deceive. You are the fairest and dearest. Where many were fair to my heart, you are nearest. The year has its winter as well as its May. The sweetest leave us and the fairest decay. The nearer the fountain, more pure the stream flows. Think of life that did laugh on your face in the beautiful past, left so desolate now. When you've seemed immortal, so sweet it did we. Heaven's halo around you. Broken mirror, W programie trzecim słuchaliśmy Damona Albarna. Oczywiście słuchają Państwo cały czas audycji Ranny Wzmacniacz. Damon Albarn i trzy tytuły. The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, Darkness of Light i Royal Morning Blue. Obiecałem, że wrócimy dziś do Dawida Podsiadło i jego najnowszego albumu, płyty koncertowej i teraz właśnie nadeszła ta chwila. Na początek Pasten pomad. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sens. Proszę, dowiedz się, czemu jest mi tu też tak źle. Krzywdzisz mnie już mi nocą, łatwiej mi to przyznać. Znudnę, odnajdę swój pasten pomad, bierz.

Tak ładnie pożegnał się Dawid Podsiadło na swojej płycie Nieznajomy, a wcześniej Postępomat i Nie kłamie. Wszystkie utwory z albumu Leśna muzyka. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny wzmacniacz, w której to przypominałem, a właściwie przedstawiałem, nie przypominałem, płyty tegoroczne w obszernych fragmentach. Na zakończenie jeszcze Snail Mail, amerykańska wokalistka Lindsay Erin Jordan z płyty Valentine. Valentine i Forever Sailing. Grzegorz Hoffman, dziękuję, życzę spokojnej niedzieli. Do usłyszenia. Let's go be alone, where no one can see us, honey. Careful in that room, those parasitic cameras, don't they stop to stare at you? Can't love for us both, you've gotta live and I gotta go. It's us two. Fuck being remembered. I think I was made for you. So why'd you wanna erase me? Program trzeci. Autopromocja. Zwracam się do Was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie Państwa przed wrogiem. Scena teatralna Trójki. W